ولایت اوسے پاک سلطان ولایت اوسے پاک ولیوں پہ حکومت اوسے پاک شہباز خطابت اوسے پاک فانوس ہدایت اوسے پاک سرتاج شریعت اوسے پاک رب کی رحمت اوسے پاک اللہ کی رحمت اوسے پاک یا شہ جیلا پکارو یا شہ پکارو یا شہ جیلا پکارو یا شہ میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ جیلا میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ جیلا میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ جیلا دکھا دو اپنا جلوہ پیارا پیارا یا شہ جیلا دکھا دو اپنا جلوہ پیارا پیارا یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا ہے باعث برکت غوثِ پاک سے صاحب عزت غوثِ پاک سے بحرِ سخاوت دریائے کرامت صرف فرما حمایت غوثِ پاک ٹل جائے مصیبت غوثِ پاک سرتاپ شرافت غوثِ پاک یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا پکارو یا اجازت دو گی میں بغداد حاضر ہو کے پھر کر لو اجازت دو گی میں بغداد حاضر ہو کے پھر کر لو تمہارے نیلے گنبد کا نظارہ یا شہ بغداد تمہارے نیلے گنبد کا نظارہ یا شہ بغداد تیرے در سے ہے مقتوں کا گزارا یا شہ بغداد پکارو یا شہ بغداد پکارو یا شہ بغداد پکارو یا شہ جیلا پکارو یا شہ مدینے کا بنا دو تم مجھے کچھ ایسا دیوانہ مدینے کا بنا دو تم مجھے کچھ ایسا دیوانہ مدینے کا بنا دو مجھ کو تم کچھ ایسا دیوانہ پھرو دیوانگی میں مارا مارا یا شہ بغداد پھرو دیوانگی میں مارا مارا یا شہ بغداد تیرے در سے ہے مقتوں کا گزارا یا شہ بغداد سلطان ولایت سلطان ولایت سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت فانوس ہدایت سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے صاحب عزت ہے بحر سخاوت فرماؤ حمایت ٹل جائے مصیبت فرماؤ حمایت ٹل جائے مصیبت المدد یا غوثِ پاک یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا یا شہ جیلا جیلا یا شہ جیلا رونق کل عالیہ یا غوثِ اعظم دستگیر رونق کل پیشوائے اصفیاء یا غوثِ اعظم زندگی عاشق جیلا سلطان ولایت ولیوں کی حکومت شہباز خطابت فانوس ہدایت سرتاج شریعت رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے صاحب عزت ہے بحر سخاوت دریائے کرامت اللہ کی رحمت یا عاشق جیلا مدد کر یا عاشق جیلا یا عاشق جیلا اولیاء کی گردن ہے آپ کے زیر قدم اولیاء کی گردن ہے آپ کے زیر قدم یا امام یا واسع اعظم دستگیریا عاشق جیلا یا عاشق جیلا مدد کر یا عاشق جیلا یا عاشق جیلا آپ کے پیروں کے پیر آپ کے روشن ضمیر آپ کے عنایت کمزور کی طاقت مجبور کی راحت ہو میری شفاعت دلوائیے جنت روشوں کی عبادت روزوں کی تلاوت سیاں سے نفرت نیکی کی دولت سرکار کی الفت اپنی محبت حمایت بے بس کی راحت یا عاشق جیلا یا عاشق جیلا مدد کر یا عاشق جیلا یا عاشق جیلا جس طرح مرشد جلا ہے اس طرح مرشد میرے جس طرح مرشد جلا ہے اس طرح مرشد میرے دل کو بھی جلایا غوثِ اعظم دستگیریا عاشق جیلا یا عاشق جیلا مدد کر یا عاشق جیلا یا عاشق جیلا مدد کر یا عاشق جیلا ملا آپ سے سب کچھ ملا یا واسعِ اعظم دستگیریا عاشق جیلا یا عاشق جیلا مدد کر یا عاشق جیلا شہ جی